الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أين نحن من تعاليم الإسلام يقول الإمام البناء إن الله بعث لكم إماما وودع لكم نظاما وفصل أحكاما وأنزل كتابا وأحل حلالا وحرم حراما وأرشدكم إلى ما فيه خيركم وسعادتكم وهداكم سواء السبيل فهل اتبعتم إمامه واحترمتم نظامه وأنفذتم أحكامه وقدستم كتابه وأحللتم حلاله وحرمتم حرامه كونوا صرها في الجواب أيها الإخوة وسترون الحقيقة واضحة أمامكم بقيتي الله تبارك وتعالى جناب نتنبلي تتر يالله subhanahu wa ta'ala laaj biñu wara laaj suñu bop tay moy ayna nahnu min ta'limil islam moy ñun julliti tay fan lañu tollu ci jangale diine l'islam ayna nahnu min ta'limil islam ndeke dine l'islam dafa ñew pour ñu jang ko pour ñu xam ko waye pour ñu dund ko waye jangale yoy ndax jang nañ ko xam gogu ñuko wara xam ndax xam nañ ko waye mbokk julit yi dund gogu ñuko wara dund ci deug deug ndax tay dund nañ l'islam ci kaw suuf الإمام البناء كان لا شيء برام خم خم يدق الإسلام. نحن يا الله سبحانه وتعالى سنجن بعير خم نخ دنوعن دينة. منه لي مالن دوا خال لين فن جن كتال. سنجن يسوع لرئي سن بابرك. دينجن خم نيجي في الإسلام ولا نكولن في الإسلام. من إن الله بعث لكم إماما يلا مولين يونيون جيت بتدل سيدنا محمد من سين إمام من سين دجن تأنجيت بومبو فن جن تطول لان جن تدف نخم جن كان ماي محمد نخ إمام بومبو يلا تجون سين كلام yalla waxon len djel len lepp lum len indil lum len tere bayilen est ce mbok yi deug deug imam bobu nangou nañu mu nek suñu njit imam bobu yalla waxon nu roy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ndax deug deug ñun julit ñep roy nañ imam bobu wa wada'a lakum nizaman yalla mo len teralalon aw teralin yalla mo len indil aw doxalin yalla mo len indil aw dundin ndax teralin wowo yalla teralon ndax jaar nañ ci ndax doxalin bobu yalla beggon ñu doxal ndax mom lañuy doxale tay ci kaw suuf waye mbokk yi dundin wowo yalla beggon nu dundu est ce mom lañuy dundu tay wa fassala ahkaman yalla monu leralon ay atté indil nu ay atté né atté yi la bëgg ngeen atté wo lepp lu mëna xew ci kaw suuf ci seen dundin yalla mu ne qad fassalna al ayat ay yep la leral amul lenn lu ngeen di soxlaw ci seen dundu ludul man yalla leralal na len ko mbokk yi laaj bi moy ndax atté yoy yalla waxon nan ko atté wo ndax mom la ni atté wo tay wa anzala kitaban yalla mo wacce ci ñun téré téré bu tuddu qur'anul karim munañu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum top len li yalla wacce mu joge ci sen borom muné mom yalla kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur téré la bo xamné man yalla mako wacce ci yow muhammad alayhi salatu wassalam ndax nga génné nit ñi ci lëndëm yobbu len ci lèr téré bobu mbokk yi fan lañ ci tollu tay ñun julit wa hal halalan yalla neena ma daganal ci yeen ay mbir ne li moy li dagan ndax lolu yalla ne mo dagan ci ñun ci lañu yem wala amna ay yeneen mbir yu ñu yoot daganal ko suñu bop te yalla terelo ñu ko yalla yamul rek ci daganal ci ñun ay mbir waya wa harrama haraman yalla ne ma aramal ci yeen ay mbir man len bu ko ken jégué ginaaw bama daganalé ay mbir dama aramal ay mbir ndax mbir yoy ma aramal man yalla ndax ñun jaam ñi lolu yalla aramal aramal nan ko tay ci kaw suuf nan xol suñu bop ci borom xam xam bu mag bi duñu wax nan ñu xol leen ko ci seen bop su ngeen bëgge xam dundu ngeen diine wala dundu leen diine way wa arsadakum ila ma fihi khayrakum wa sa'adatakum wa hadakum sawa as-sabil mom sunu borom subhanahu wa ta'ala def ñu orienter jubal ñu ci mbir yo xamne buñ ko defé ci sunu aduna dañay am jamm al-akhirah buñ démé jubok mok mom yalla xolal tay fi aduna bi tollu ci kaw suuf moy bandi lañuy ar waye nit ñu bax ñi ken aru len sa yo déggé tay ci réew mi ñuy kaas ak di mars ak di ñax to ko wax yeggal ne ay bandi lañuy ar mais aru ñu nit ñu bax ñi semaine passée xam ngeen ne moment bi ñu tollu amna lu xew digënté Gambie ak Sénégal lan mo xew Gambie moy lenn ci ay ray kat nit ñom lañu ray ño xamni dañu ray ay nit ñu ray len legi ñoñu bañu rayé nit kenn ñaxtuul bañu rayé ña ray nit ñi ñi ñaxtu ana deug gi de ngeen legi Sénégal ku neex kum neex ray gudde ak beccëk journal tay bi mu jé génn amna ku ñu ray bakañ ndax dañuy bayyi jaamu yalla yi ni rek ñu leen di toroxal di leen ray so waxe ñu ne no dañu wara dindi peine de mort ci kaw suuf nañu tej bañu commencé tej ba légui tej bi lan la jëriñ lan lañu yokal moy kuy genn kasso da nan téel len ma sama place ma ngi ñew bu waji rayé ñu tej ko juroomi at mu genn rayat dugat ñu genn waat ko mu genn mu ñewaat rayat dugat bakay li yalla wax moy deug wallahi dañuy son sunu borom mo bind mo xam ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir waxu ñu sax ci l'islam comme xamna ne nit ñi gëmu ñu l'islam waye dañuy wax ci mandute ak deug mané kéro ba ndaw ci tangalé dawlin baye bo borom kërëm di nelaw mu xëpp ko ko borom kër gi daw songu douce bi mu xëpp ko la ca dess ci ginnaw lutax nit ñi kaasuñu légui jigen ñi ko waxal mu ut acide mu tangal ndox wala mu ut dawlin wala mu ut xott butel wala mu dem jëndi poson ko waxal rek ci jigen ñi li lay def lutax lutax ana manduté bu fekké da nga nek ak sa borom kër dem na la lo neexul bëggatu loko ñaanal baat nga tass nga jël sa liberté wala nga simméku nga jox ko lila l'islam limu la joxone sey bi da tass lool lañuy wax simméku mais duñ def loolu dañuy dem jënd acide defal la ko ci laax nga dé wala ñu deub boutel defal la ko ci foné nga dé wala ñu tangal diwlin bay la ba ngay nelaw ñu kepp la ko wala ñu baxal ndox bay la ba kepp la ko fuñ jëm yalla nak limu wax moy deug su fekke da ngay na bari yeurmeunde yalla mo leen ëpp yeurmeunde parce que yalla moy borom jaam yi kenn ci ñun momo jaam yi lu ñuy am am yeurmeunde yalla ñu ëpp yeurmeunde ndax yalla ñu bind suñu borom subhanahu wa ta'ala moonu mom kon yalla momu teural ci ñun ay doxal li ne li la ñun buñu lanké na du lolu dañuy son rek ci kaw suuf moy li am tay ba ci mbënd mi am ni wallahi bayyakul ci yalla ñun ñi suñu loxala yalla bind jaam ñi bind suuf ci mom jaam ñi di wacce ndox mi jiko kaw suuf la koy wacce ba pare nak utal ko yoon nak te ndox mi du fepp lay taade yalla daf ko utal yoon utal ko fu mu wara jaar fu mu wara dajalo ñun ñi ñew sekk fi yalla waxon bu ba ken dekk ñu dekk fa wala ñu ñew fekk yoon yalla waxon ndox mi fi lay jaar ñu ne yalla do nek kaw asaman bëgg diriser kaw suuf fi lañuy dekk lan mo xew tay avion bu bëgge bayyi kaw né day dox ci kaw souf problème rek moy am parce que sunanullah moy avion day naw waye du dox ci kaw souf auto ray suné day daw ci tali wala day naw mbok yi du dem dafa am réalité yo xamné yalla mo bind mo xam sunu borom lepp luy njub lepp luy lu bax sunu borom ci lol la bëgg nu nek lan motax yalla aramal sangara parce que day yak nit day yak xel di yak yaram di yak alal lan motax yalla aramal njaalo parce que da fay yak société day dem ba nit ñi dootuñu am askan wu bax ken dootul xam fo bok deret yi day jaxaso day yak lan motax yalla aramal sacc parce que baxul lan motax yalla aramal fen parce que lepp lu yalla aramal boko degge nga jang ko nga chambar ko da ngay fekk li wallahi amul amalul khair wi ñeri legi nak suñu bëggé renverser dund bi ñu né yalla subhanahu wa ta'ala lu mu wax amul ñun lu ñu wax moy deug motax ñu sonu motax ñepp sonu yalla né guddi moy guddi beccak moy beccak doomu adamay né dedet su guddé ñun mën nañ ko beccagal su beccagé mën nañ ko guddil bu tawé mën nañ ko dékk dañuy sonal suñu bop yalla waxon na ci hadithul kursi né ya abd anta turid wa ana urid fa in ataytani ma urid ataytuka ma turid fa in naza'tani fi ma urid atba'tuka wa la yakunu ba'da dhalika illa ma urid sunu baram neena yen jam ñi yen yenay sama jam may sen borom su ngeen ma defale lima bëgg ma yombalal leen lepp defal leen li ngeen bëgg su ngeen xëccok man man yalla lima bëgg ma sonal leen ba seen baqatayna bacc te mbir mi du mujjul dul man yalla lima bëgg moy am allahu akbar yalla lim bëgg rek moy am dañuy son rek li yalla wax moy deug moy ku jadd nañ la tek yoon mais mandu ci amul tay premier ministre wala président la république suko benn way bëggoon ray buñ ko jappé nuñ koy def ku nekk si nga tok tontul sa xel ak sa xol mani président la république kuko bëggoon assassiner suñ la jappé nan la lay def ku nekk si nga tok da nga nan dañ koy ray alayhi salik ku bëggoon ray tay mohamedul mansour si ta khalif général tijane suñ la jappé nuñ lay def tont bi ku nekk si nga tok da nga nan dañ lay ray ku bëggoon ray tay al khalif al am li taif al muridiya ha suñ ko ko bëggoon ray buñ la jappé nuñ lay def dal lay ray waye waji doxantu fi ak soxnam waji teud ci kawlalam buñ ko fa fekke ray dañuy jël suli sanni ne yalla ko yalla yeureum sehit na duguna aljana ndax dañ ko togn lol kesse nit ñi ño yam ben atté président ba ci khalif général ba ci yonent ba ci wali ba ci muqaddam mo citoyen ba dekk ci ginnaw sénégal ñom ñepp ayam ci yalla ñepp ay jaam lañ yalla len wacce ñepp la yalla yamale atté bi motax yonent bi kéro ba ndaw ci saccé yonent bi dañu wara dekk loxo bi nit ñi dugg ci rukuy di diso na ndaw si dafa bok ci famille bu am personnalité ki buñ ko daggé amna lu muy wañu ci société bi kon dina am lu ñuy gisé l'islam ñukoy rumandat diko rumandat ba mu egg ci ben sahaba mu ne len yonent bi sama xarit la zaid la tudd mu na baye len ma dem wax ak yonent bi amana man buma demé dina convaincre yonent bi ba ken du dag loxo ndaw si zaid ñew ci kanam yonent bi nan ko yonent xam nga ndaw si ci famille bi mu bok xam nga ci yah bu mu bok xam nga sante bi mu am xam nga maqama bi mu taxaw ci famem yonent est ce du ñaaw tay aduna bi yeb di deg ñu nan dag nañ loxo ndaw si yonent bi beudi dafa xonk bi zaid di wax kanam gi sans melni asaman bu xin yonent bi daal di yuxu ne aduna ngi tukki aduna ngi tukki ndax ga ya ngi baare atte yalla ñi ngi bëgg baare atte yalla yonent bi ci saasa la wax bilal wotel te euru julli jotul bilal wote ñepp dañ ci jakk ji yonent bi mu ne wallahi bu fatima doomu muhammad saccion muhammad dag loxo bi lolu moy yamale aduna bi moy l'islam dafa ñew pour yamale waye gis ngeen fi nu rek yamale amu fi parce que lutax parce que atté wawunu l'islam lutax atté wawunu l'islam moy ñun julidi gëmunu l'islam ñun julidi sa yo déggé ñu né nañ déllu wat ci l'islam rek même li ñuy wax ni légui naan ku ray nañ ko ray ñun gëmunu ko l'islam taxul ñun ñu am jamm mo tax waye nak suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñuy jangal né islam du société bo xamné buñ ko tabaxé ba faré tabax ay kasso parce que kasso day yok dépasse kasso day yok dépasse ci société gouvernement bi moy dajalé alal moy tabax moy fay ña tabax moy oud ay garde ba paré di len dundal di len jox ñu lek di len jox ñu naan ba paré jël say say si di len tejj ñuy lek di naan fay ñu courant jënd ñu ben dund ba paré buñu fébaré ñu faj len lolu société day yok dépasse waye gis nga l'islam so defé dañ lay def nga dem ñibi da nga jam dañ lay yobbu ci ñu xam diagnostiqué jam jam bi xam ñaata millimètre la ñu nat ko nonu jam la ko nga dem ñibi da nga door ñu door la nga luk ñu luk nga dag ñu dag yalla wax nako as-sinn bis-sinn wal 'ayn bil-'ayn wal qisas wal juruh qisas jam ñu fayu so rayé ñu ray la al-hurr bil-hurr wal 'abd bil-'abd wal unsa bil unsa jeexna waye fi da ngay gis ku ray ba pare ñu tejj le 2 mois 3 mois jëlal la avocat layal la nga daal di genn nek ci société bi di lambar lambar di dox keneen waxat nga ray ko legi ko waxal rek arme lay ñëk outil xaar ma ma ñëw ci auto yi ci dajé yi ci place yi tejj butel jël tournawis wa fu xéet bi jëm parce que lan dañu bayilu yalla wax yalla nak lim wax moy deug wallahi wallahi buñu bëggé dundu jamm ci kaw suuf li yalla wax dong lañuy def suñ ko deful dañuy sonu aduna sonu al-akhirah aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin ولا عدوان إلا على الظالمين wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ikhwata al-iman, fahal ittaba'na imamana wa ihtaramna nizamahu wa anfazna ahkamah wa qaddasna kitabah wa ahlalna halalah wa harramna haramah. Ikhwani, hal ittaba'na imamana, est-ce que top nañ sunu guide kiñ yalla won top len ko, ndax top nañ ko tay. Tontu bi moy dedet, ken topul Muhammad, ku ne am nga ko top. Senegal ngay dugg mu nek societe bo xamne la ilaha illallah sax dañ ko xaj, la ilaha illallah. Keur gu nek am nga noy waxe sa façon la ilaha illallah bu bokul ak kenen, te la ilaha illallah ben dong la won, alquran ben dong la won, yalla kenn la, yonent bi kenn la. Xolal rek korite bi passé, ñetti korite mo am, ben wer, ben borom, ben téré, ben qibla, ñetti korite. Est ce que ñetti yep deug la, ñetti yep deug la? Est ce que ñet deug day nek ñetti deug? Deug ben kessa la, al haqq wahid, deug ben kessa la. Mën ta nek ñaar, mën ta nek ñet, waye lan mo fi nek? Moy farfarlo, ñak top sharia. Da ngay wax julit sharia, yalla neena, yonent neena, mu ne la waye, waye nak man topuma sharia. Allahu akbar, waye man topuma sharia, man ñun suñu yon ci sharia. Kon lan lañuy julli, luñuy doy julli, kon lan lañuy doy, kon koor luñuy woré, kon li yalla santane luñ koy doyati. Bu fekke suñu yon ci sharia, sama fu ci sharia, lol ngay wax, waaw loy julleti. Ku wax sama fu ci sharia, loy doy l'islam, loy doy ci alquran, loy jublote sa kanam gi penk. Mbokk yi buñuy tontu moy kenn ci ñun topatul imam bi muy sayyiduna muhammad. Wa ihtaramna nizama, est ce que yonent bi limu indi organisation bi mu fi bay top nañ ko? Yonent bi biko yalla yonne dafa am lu mu indi, ñewul ay loxoy kesse, yalla da ko yonni jox ko téré, mu ñew jangale ko téré baangi ni kenn mënu ci dara. Wallahi tubaab li ñi say mënuñ ci alquran dara. Ñun kay ñun ñoo jubul, ñun ñoo nekkul ci deug, ñun ñoo jappul ci dara. Lool motax ñu mel ni nu mel. Ben colonialiste dafa dajala ay borom xam xam ca Algérie, mu ne len dañu jang ci alquran ben aya, dañu bëgg laaj aya bi, jang ko ci sen kanam ba pare laaj len ci ay question. Borom xam xam ne waji jangal, mu ne walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, yalla neena deug gi tedda nga gi mako mom, man ak sama yonent ak way gem yalla yi. Mu ne li alquran la, gaay ne ko wallahi alquran la. Mu ne kon lutax ñun ñu joge France ñew coloniser len yeen wa Algérie, su fekke yalla li mo deug la? Ñep nopi, sal bi yep nopi. Ben borom xam xam jog ci ginaaw, jeegu ba yegg ci waji fi mu tok, mu ne ko wallahi alquran deug la yalla moko wax, wallahi yen ñi ay yefer ngeen deug la, wallahi ñun ñi ñun ñoo dul ay julit, ñun ñoo gëmul li yalla wax, motax li am. Wax na deug, tay bo xolé Senegal dañuy wax 95% musulman, 95% lañuy wax. Mais bo len ne kay len ci li yalla wax alquran, ñu ne la waye, waye nak ndeysaan, waye nak kay len ci li yalla wax, ñu ne waye nak. Ah, c'est que li nak dafa xawa metti, xam nga nak vraiment l'islam kenn mënu ko dundu. Kon luko yalla doon wacce bu fekke mënu ko dundu, lan la ko yalla doon doye te ay nit diko dundu tay ci kaw suuf? Ay nit gine nenañ Cheikhou Touré accident yi dafa bari. Cheikhou Touré da dajale chauffeur yi ne len ku accident tawul ana bi bamu jeex ba takala gara, ana bi bamu jeex ken accident tawul, mu ne len yena ko tay ku fereeti nit ñu ray la. Ah, ne ka ñi ray nit ñi ñoko tay? Wallahi buñu yobbon ñaari nit stade amitié jël jaasi dag sen baat, ken dootul laal ken. Waaye dedet da lay ray nit ñu jël lay avocat, waaw nan légitime de défense, légitime de défense, hein, ko xamne reyna fukki nit wala reyna juroom ñaar fukki nit, su ngeen demee ci kasay fekk fa ku ray téeméeri nit mu ngi fa toog ba kañ. Li yàlla wax mooy dëgg, lu nu am yërmande am yërmande, yàlla moo nu ëpp yërmande. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa seen kuy nampal, mu ne sahaaba yi xool leen ndaw si ñu xool, mu ne tey ku bëggoon jël doom ji sànni ci safara ndax dina la bàyyeeg moom, ñu ne ko mu mu ne yàlla moo ko gën a yërëm doom ji, ndax yàlla moo ko may. Ñun ñii ñëpp yàlla moo nu yërëm, moo tax mu def ñu ay nit, yàlla mënoon nañ def ay rabu àll. Kon yàlla moo nu yërëm, kan ci ñun moo bind yàlla benn message, wala bu def demande na ko def ma nit, kan ci ñun? Yàlla moo la bëgg def la nit, boole la ci ngën gi xeet kuntum xayra umma. Kon yàlla moo nu moo nu bëgg. Suñu bëggee am jàmm àdduna, am jàmm àllaaxira, wallahi li yàlla wax la ñuy topp ñu noppalu. Inil hukmu illa lillah, ate justice yàlla rek moo ko moom. Beneen justice bu ñu fi teg ay caaxaan la, dañuy nax rek dara du ci dëgg. Chaque jour ñu changé loi yi, loi bu leen arrangé ñu teg, bu leen arrangé wul ñu teg ko fële. Peine de mort ñu ko fi dindi, xam nañ ne kenn du leen rey. Waaye xoolal ni ñuy reyee nit ñi tey ci banlieue bi, ndaw si dégg ngeen barki démb, sété woo la jóge seeti yaayam wàcc arekaar ñu jam ko mu dee, yaay ji dégg ko dee, xoolal ñaari nit dee à cause de lan. Keroog waa ji la doon doxal toog jabaram ñu rey ko, jaba ji leen wanaan leen bu leen ma fi bàyyi. Kee keroog jëkkëram tëdd dina la mu tàngal déglu di sotti ko ba kañ. Ñun nag nanu toog mel nii rek, nanu toog mel nii rek lu yàlla wax. Kenn du ci sawar, waaye ay caaxaan bu jógee ñëpp jóg, ay caaxaan bu jógee ñëpp jóg. Loolu nag li muy jur mooy dañuy sonn waaye duñ am jàmm. Bu mbëndee tey suba yàlla indi leneen, ginnaaw suba yàlla indi leneen, ginnaaw suba yàlla indi leneen, presque nattu yi ci loxo yàlla la nekk. Te yàlla nee na nattu yi du ma ko arrêté lu dul jaamu yàlla yi ñëw ci man rek. Wala nabluwannakum la wax bi shay'in min al xawf wal juu wa naqsin min al amwali wal anfus wa samarat. Su ngeen réglee li yàlla nee na ma indi leen, bu ñu réglee mbënd mi ba mu pare yàlla indi njéeréer yi, bu ñu réglee njéeréer yi yàlla indi géej gi, bu ñu réglee li yàlla indi leneen. Parce que yàlla moo moom adduna bi, adduna bi kenn moomu ko ku dul yàlla. Loolu na leer ci sunu bopp, ñu tuub sunuy bàkkaar, dellu ci sunu borom, ñu ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu defal nu tawfiq aduna ak tawfiqul alaxira. Allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wala tuazibna bada al mawt birahmatika ya arhamar rahimin. Allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wala tuazibna bada al mawt birahmatika ya arhamar rahimin. Allahuma arina al haqa haqan warzuqna ala ittiba'i وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.